Αλλάζουμε, τροποποιούμε ελαφρώς το πρόγραμμά μας και επιστρέφουμε στον πολιτικό διάλογο. Προσκεκλημένος μας είναι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας, ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης, υποψήφιος βουλευτής στη Β' Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ανδρουλάκη, αν γίνεται κυβέρνηση, εσείς θα καταργήσετε αυτή τη διάταξη για το 15ήμερο της φωτοαπαγόρευσης δημοσκοπήσεις? Τώρα με πιάνει τα σήμαντα, ας πούμε, τώρα. Δεν είναι κανένα μεγάλο θέμα αυτό. Δεν ξέρω τι καν ασχολούμαι. Αλλά είναι πράγματι ξεπερασμένη αυτή η απαγόρευση. Ναι. Εσείς είστε ο παδός της παγκοσμιοποίησης. Γράφετε βιβλία για το πώς ρέει το χρήμα από τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη. Είναι δυνατόν να έχουμε σε αυτήν την εποχή τέτοιου είδους? Είναι υποκριτικό, βέβαια. Αυτό. Αλλά το χρήμα δεν ρέει μόνο από τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη. Ναι. Αυτό δεν μας πειράζει τόσο πολύ. Ίσως μπορεί καμιά φορά να κάνει και καλό. Δεν είπαμε εμείς ότι είναι κακό. Ναι, όταν ρέει το μαύρο πολιτικό χρήμα από τη μια πλευρά έως την άλλη, τότε αυτό είναι κακό. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και παραπέμπω και τους ακροατές, αν μου επιτρέπουν, στο βιβλίο Mac Mafia του Μίσα Γκλένι. Για την παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος. Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων υποσχέθηκε διαφάνεια σε όλες τις υπουργικές αποφάσεις κυβέρνησης. Πιστεύετε τώρα με την λογική που επικρατεί, που υπάρχει στο δημόσιο τομέα, ότι μπορεί αυτό να γίνει? Αλλά όταν κυριαρχούν οι αρνητικές προσδοκίες... Όχι, η προσδοκία είναι μεγάλη, κύριε Ανδρουλάκη, αλλά... Ναι. Θα βάλει ο Γενικός Γραμματέας όλες τις αποφάσεις στο διαδικτύο? Σήμερα γύρισα από τις εφορίες. Ναι. Πριν λίγο, Βασίλη, και με έχει πιάσει απελπισία. Αυτό με βλέπετε ότι είστε στενοχωρημένο, δεν έχω όρεξη να μιλήσω. Η κατάσταση είναι τραγική. Έχει δίκιο σε αυτό. Ναι. Στην πολιτική. Συχνά παίρνουμε σιτάρι και φυτρώνει κρυσάρι. Άλλο θες, άλλο σου προκύπτει. Ο Παπανδρέου θέλει πράγματι διαφάνεια παντού. Θα το κάνει, θα βάλει στο διαδίκτυο τις προμήθειες, θα κάνει ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι υπογραφές θα μπαίνουν όλες. Αλλά καλώς είναι ο Παπανδρέου, κράτα και τη γάτα που λέμε. Κατάλαβες. Δεν έχει άδικο. Εγώ αν είδες έκανα μια ολοκληρωμένη κατάθεση με το πρόεδρε. Ναι. Όπου κάνω μια διεξοδική ανάλυση των ζητημάτων της εξουσίας λίγο πριν, λίγο μετά την εκλογική νίκη. Δεν το διάβασα όμως. Δεν μπορούμε ποτέ να προλάβουμε. Ευτυχώς είναι σύντομα τα κείμενα, αλλά πιστέψτε μας, είναι και δύσκολη και για εμάς αυτή η προεκλογική περίοδος. Δεν προλαβαίνουμε. Η αλήθεια πάντως είναι ότι έχετε παρέμβει αρκετές φορές με τα βιβλία σας. Πάμε σε ένα ζήτημα άλλο που αφορά τα οικονομικά. Ναι. Πώς θα πιστεί ο πολίτης να μην φοροδιαφεύγει? Έχετε δίκιο, βάζει την ουσία του ζητήματος. Ναι. Διότι ο άλλος σου λέει να πληρώσω, αλλά τα λεφτά αυτά θα πιάσουν τόπο. Πού θα πάνε? Θα υπάρξει ανταπόδοση σε αυτό. Εδώ, Βασίλη, είμαστε στο δυσκολότερο, στο σκληρό πυρήνα του ελληνικού προβλήματος. Δεν είναι μόνο το κράτος. Δεν είναι μόνο δηλαδή η κυβέρνηση, οι υπουργοί. Βέβαια το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, αλλά υπάρχει ένας μιμητικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα στο χαμηλότερο επίπεδο. Μια αρνητική συσχέτιση του ενός με τον άλλο. Δηλαδή. Κλέβεις εσύ, κλέβω κι εγώ. Φοροδιαφεύγεις εσύ, φοροδιαφεύγω κι εγώ. Κουτσένεις εσύ, κουτσένω κι εγώ. Αυτό πρέπει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος με μια μεγάλη τομή. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει να είναι ασυνήθιστη κυβέρνηση σε μια εντελώς ασυνήθιστη κατάσταση. Άρα, πού θέλετε, ποιο υπουργικό θόκο θέλετε? Άμα μιλάμε για συνήθιστη κατάσταση, πρέπει κάπου να σας βάλει. Εγώ δεν. Αδερφέ, δεν έχω αυτό το ψώνιο, τη ματαιοδοξία. Δεν με ανήκω στα κουστούμια στην εξουσία, έχει το ίδιο καταλάβει αυτό. Δεν μεθώ από τέτοια πράγματα, δεν εντυπωσιάζομαι. Ήθελα να συμμετέχω στο συλλογικό εγκέφαλο μιας κυβέρνησης η οποία θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο. Λοιπόν, θα έλεγε ο Καλαμούγης. Λοιπόν. Ζητείτε. Ναι, ζητείτε. Άρα λοιπόν, θέλω μια κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης, ανοιχτή σε όλες τις συμμετοχές, τις συνενέσεις. Ανατρεπτική πραγματικά κυβέρνηση να μπορέσει να κάνει κάτι. Αυτό εννοείται. Αλλιώς θα στερνόμαστε. Με τη συμμετοχή και ανθρώπων από τη Νέα Δημοκρατία, όταν λέτε ανοιχτή κυβέρνηση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει παράδοση κόμματος με κόμμα, δυστυχώς. Δηλαδή, εμείς ειδικά έχουμε μια προτίμηση στη συνεργασία την προγραμματική με τον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, με τον συνασπισμό, ας πούμε. Αλλά βλέπεις εκεί ακόμα υπάρχει δυσκολία. Όμως, αν ο Παπανδρέου, όπως πιστεύω, θα κρατήσει δυνατά το τιμόνι. Έχει ισχυρή πλειοψηφία. Μπορεί να κάνει τολμηρά ανοίγματα στη σύνθεση της κυβέρνησης και να κάνει άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό, ώστε πράγματι να έχουμε μια ανατροπή ενός σκηνικού που έχει εξαντληθεί. Έτσι, όλοι το λέτε, διαμαρτύρεστε, γκρινιάζετε. Κάτι πρέπει να αλλάξει από τις 5 του μηνός. Μπορεί δηλαδή να δώσει και χαρτοφυλάκια σε προσωπικότητες εκτός ΠΑΣΟΚ, αντιπροσωπευτικές προσωπικότητες που να καλύπτουν ένα ευρύτερο εθνικό φάσμα πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Δεν αποκλείω, ας πούμε. Να λέω ως παράδειγμα, μην το πάρετε ότι έχει κάποιο νόημα ιδιαίτερο, μάλλον χάρη με περιορισμένη μονοθεματική ατζέντα συνεργασίας να δώσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που αφορά τη διαφάνεια, τους θεσμούς, την κάθαρση, τη διαφθορά, όλα αυτά που συζητάμε, το πολιτικό χρήμα, σε μια προσωπικότητα καταξιωμένη της ευρύτερης αριστεράς. Δεν αποκλείω ακόμα και μια προσωπικότητα από το χώρο των κεντροδεξιών να πάρει, ας πούμε, υποπροϋποθέσεις ευρύτερης αποδοχής κλπ. Του Υπουργείου Άμυνας, ώστε να έχουμε συνένεση στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Γι' αυτό λέω, η κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει να είναι διαφορετική. Θα στηρίζεται στην ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, ώστε να μην μπλακούμε σε φθοροπία, σε αυτοκαταστροφικές διαπραγματεύσεις κλπ. Αλλά πρέπει να είναι η κυβέρνηση διαφορετική. Ανοίγματα. Αυτό αισθάνομαι. Κύριε Ανδρουλάκη, αν μπορείτε να περιμένετε δύο λεπτά, να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και μετά μπορούμε να έχουμε και προσκεκλημένο τον Γρηγόρη Ψαριανό. Ωραία. Οπότε να μιλήσετε για λίγο, όταν τα λέγατε και παλιά στο φλάσ μαζί. Τίτλοι ειδήσεων, Βασίλης Τερζάκης. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού. 23η Ελλάδα ανάμεσα σε 33 χώρες στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη, σύμφωνα με κοινοτική έρευνα. 17.160.000 ευρώ ζητεί η Κομισιόν να επιστρέψει η Ελλάδα που δόθηκαν για γεωργικές ενισχύσεις. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η υπουργική απόφαση για την απόσυρση των παλαιών οχημάτων. Η ιατροδικαστική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ο θάνατος της νεαρής Βρετανίδας συνδέεται με το εμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας. Τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή, διαβεβαιώνουν μέσω του ΣΚΑΙ ειδικοί. Συμπληρωματική δίωξη για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση σε βάρος των 4 συλληφθέντων στην υπόθεση της Γιάφκας Χαλανδρίου. Νέα παρενόχληση μέσω ασυρμάτου ελληνικών F-16 από τους χειριστές του τουρκικού ραντάρ Ντάτσα. Απευθείας από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ στις 10 παρατέταρτο, Arsenal Ολυμπιακός για το Champions League. Καιρός, ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, 29 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιο στην Πέμπτη, τοπικές βροχές την Παρασκευή. Τα ελαστικά Τόγιος σας ενημερώνουν ότι η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου. Όπα, άναψε φωτάκι βενζίνης. Τέλεια, ώρα να αλλάξουμε λάστιχα. Λάστιχα. Τώρα σε επιλεγμένα πρατήρια της ΕΚΟ έχετε έκπτωση μέχρι και 45% στα γνήσια ιαπωνικά ελαστικά Τόγιο. Πόσο? Μέχρι 45%, έτσι απλά. Τέλεια. Και ακόμα δύο μεγάλες κληρώσεις για ένα Toyota Yaris και πολλά πλούσια δώρα. Τώρα στην ΕΚΟ όλοι κερδίζουν. ΕΚΟ, η δύναμη που σε κινεί. Πριν ψηφίσω, θέλω να γνωρίζω. Εκλογές 2009 στον Sky 100,3. Κάντε τώρα τα δικά σας ερωτήματα στους υποψήφιους βουλευτές τηλεφωνικά στο 210-4800-095 ή μέσα από το sky.gr. Θα ακούσετε τις απαντήσεις τους από τις εκπομπές του ραδιοφώνου του Sky. Εκλογές 2009. Sky 100,3. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μίμη Ανδρουλάκη, είναι υποψήφιος βουλευτής στη Β' Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ. Πώς σας έχει στοιχήσει η προεκλογική καμπάνια, κύριε Ανδρουλάκη? Εγώ, αδερφέ, δεν έχω κανένα εκλογικό κέντρο. Ναι. Δεν βάζω διαφημίσεις ούτε σε τοπικές ούτε σε κεντρικές εφημερίδες. Δεν αγοράσω prime time, ναι, σε τηλεοράσεις ή σε εφημερίδες κυριακάτικες. Δεν κάνω τίποτα. Μια με απλή κάρτα έχω, ούτε 10.000 ευρώ μαζί με την αποστολή. Πάνω από 10.000 ευρώ δεν μου στοιχήσει. Δεν κάνω τίποτα. Αυτό το κάνω με θρησκευτική ευλάβεια. Ούτε κάνω ατομικές συγκεντρώσεις, δηλαδή μεγάλες, πέραν αυτές που κάνει το κόμμα, ή αν με καλέσουν κάποιοι εθελοντές στο σπίτι τους σε μικρά σύνορα να μιλήσω. Ναι. Τι εννοείται δεν αγοράζω? Τι εννοείται με τη φράση δεν αγοράζω σε prime time ζώνη στην τηλεόραση? Υπάρχουν συνάδελφοι σας που ξέρετε ότι το κάνουν? Ναι, βέβαια. Είναι συμβλημένοι με διαφημιστικές εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν και τους οργανώνουν την προεκλογική εκστρατεία. Όλα αυτά φυσικά δεν αποτυπώνονται στην δήλωση της Βουλής. Είναι μαϊμού, ας πούμε. Υπάρχει ένα είδος συλλογικής αυτοεξαπάτησης, ας πούμε. Αυτό το ξέρουν όλοι και είναι από τα λυπηρά του πολιτικού βίου και δεν μπορώ να δέχομαι πρόσωπα που μιλάνε για διαφάνεια, για το πολιτικό χρήμα, σκοτώνται δήθεν για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, επειδή χρειάζονται μεγάλες δαπάνες στη Β' Αθηνών, να κάνουν μια καμπάνια η οποία είναι προκλητική έξω από κάθε όριο. Και αυτά πηγαίνει... είναι δυστυχώς. Χέρι-χέρι με τις διαφημιστικές. Ναι, ναι. Γι' αυτό θέλουν και συνέχεια εκλογές, όχι. Ναι, για να δούμε, θα το ανατρέψει αυτό ο κ. Παπανδρέου με τη διαφάνεια που. Τι να σας πω. Κάτι για τις Καραμαλής και τις καλύτερες προθέσεις. Ξεκίνησε, έλεγε, ναι, τα σεμνά, τα πεινά. Και... έχασε την μπάλα. Και φτάσαμε στο μάτι. Ότι εμείς δεν θα τη χάσουμε. Ας ελπίσουμε. Για να δούμε. Αν θα κερδίσετε βέβαια τις εκλογές. Δεν ξέρουμε τι λένε και οι δημοσκοπήσεις από αγορά. Θα τις κερδίσουμε. τις εκλογές. Δεν άκουγε, Βασίλη. Δεν. Ναι. Αχ, οι εκλογές, η νίκη του Πασόκ στις εκλογές είναι η πρώτη και αναγκαία προϋπόθεση. Αλλά δεν φτάνει. Χρειάζεται κάτι παραπάνω, είπαμε. Ένας εθνικός συναγερμός. Μάλιστα. Μια αίσθηση επίγοντος ότι κάτι πρέπει να αλλάξει από τις 5 του μήνος. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, που το βλέπω και δύσκολο, δηλαδή να σου πω, θα είμαστε μια χώρα με ηλιοφάνεια, ναι, περνάμε καλά παρά την κρίση και παρά την ανεργία, ναι, γίνονται γλέντια, συναισθιάσεις. Τι να σας λέω τώρα, χαλαρώτης, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρουλάκη. Εγώ, γεια σας. Στη Β' Αθήνας με το Πασόκ, υποψήφιος βουλευτής ο Μίμης Ανδρουλάκης, παραμένουμε στην ίδια εκλογική περιφέρεια, δηλαδή τη Β'.